замірае, сціхае мая залатая дуброва, асыпае, скідае надол свой задумлівы ўбор. Не звініць і не льецца раздольна вячыстая мова, толькі шорхат сухі пад нагамі, як скарга да кор. А недаўна ж яшчэ, на пачатку нядоўгага лета, што рабілася тут, што за дзіўнае свята было, як усё бушавала, буяла лістотай і цветам, як усё гаманіла, спявала, гукала, гуло, колькі радасці чулася ў кожным разбуджаным гуку, колькі сілы ўкладалася ў сокат і строкат і свіст. Кожны парастак прагнуў узвысіцца дрэвам магутным, кожны лісцік хацеў разрасціся ў агромністы ліст. Дзе ж падзелася ўсё, што за месца вячыстага слова толькі шорхат сухі пад нагамі, як скарга да кор. Замірае, сціхае мая залатая дуброва, асыпае, скідае надол свой задумлівы ўбор.